To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 grudnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o pracach Senatu nad ordynacją wyborczą, komentarzach brytyjskiej prasie przed wizytą Theresy May w Warszawie i radości zwolenników reformy podatków w USA. Na początek Senat, tam trwają prace nad zmianami w ordynacji wyborczej, które przygotował PiS. Na dziś planowane są również głosowania, które zakończą obrady Senatu. Na miejscu jest Michał Fedusio. Powiedz, Michale, jak senatorowie oceniają proponowane zmiany? No, na senackiej mównicy sporo mówi się dziś o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne. To jedna z autopoprawek zgłoszonych wczoraj przez Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy, że w obecnym kształcie ustawa znosi możliwość takiego głosowania. Na zmianę liczy jednak senator sprawozdawca ustawy Aleksander Szwed z PiS. W mojej ocenie wpłynie on zdecydowanie pozytywnie na promowanie zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Cieszę się, że ta właśnie forma głosowania dla osób niepełnosprawnych najprawdopodobniej zostanie utrzymana i że stanowisko reprezentowane przez wielu senatorów środowiska Prawa i Sprawiedliwości zostanie uwzględnione. Jan Filip Libicki, senator Platformy Obywatelskiej, poruszający się na co dzień na wózku inwalidzkim, także domaga się korekt w regulacji. Rzeczą dla mnie naprawdę przykrą, powiedziałbym nawet obraźliwą, były te głosy, które padały, że głosowanie korespondencyjne przez osoby niepełnosprawne i tych, którzy z tego korzystają, są jakąś możliwością do fałszowania wyborów. W związku ze zgłoszonymi poprawkami do regulacji głosowanie tej ustawy poprzedzi jeszcze posiedzenie łączone senackich komisji. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. Za niespełna pół godziny powitanie Theresy May przez Mateusza Morawieckiego na dziedzińcu Belwederu i zaraz potem spotkanie szefów rządów Polski i Wielkiej Brytanii, a następnie konsultacje międzyrządowe. To plan polsko-brytyjskich rozmów. Ich tematem mają być kwestie europejskie, współpraca dwustronna, bezpieczeństwo i gospodarka. To drugie tego typu rozmowy w historii. Rok temu w listopadzie przedstawiciele rządów Polski i Wielkiej Brytanii spotkali się w Londynie. Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z Theresą May o współpracy gospodarczej i bieżących sprawach europejskich. Spotkanie będzie okazją do rozmów na temat delegowania pracowników, sytuacji Polaków w Zjednoczonym Królestwie i bezpieczeństwie. Strona brytyjska poinformowała, że Theresa May poruszy także kwestie praworządności w Polsce po decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7. Szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii rozmawiali tydzień temu podczas szczytu w Brukseli. Mateusz Morawiecki mówił wówczas, że jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych rezultatów negocjacji między Unią Europejską i Londynem w sprawie Brexitu. Właściwie te postulaty, na których nam zależało, a więc odpowiednia troska o naszych obywateli w Wielkiej Brytanii, jest zgodna z naszym wyobrażeniem rzeczywistości. Zaplanowano rozmowy premierów, równoległe spotkania szefów poszczególnych resortów i rozmowy plenarne pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego i Theresy May. O randze wydarzenia świadczy fakt, że wcześniej format konsultacji międzyrządowych był stosowany przez stronę brytyjską jedynie w relacjach z Francją. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dzisiejsze brytyjskie media podkreślają, że wizyta premier Theresy May w Warszawie zbiega się w czasie z wczorajszą decyzją Komisji Europejskiej o uruchomieniu procedury praworządności wobec Polski. Konserwatywny dziennik The Telegraph zaznaczył, że decyzja Komisji o uruchomieniu procedury z artykułu 7 stanowi potężny dyplomatyczny ból głowy dla brytyjskiej premier, która wraz z czołowymi ministrami swojego rządu weźmie udział w rozmowach w Warszawie. Jak podkreślono, rozpoczęcie postępowania stawia przed May niezręczne pytania dotyczące brytyjskiej ofensywy dyplomatycznej wobec Polski. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski potwierdził w rozmowie z The Telegraph, że polskie władze oczekują brytyjskiego wsparcia w napiętej sytuacji, w tym głosowania przeciwko proponowanej przez Komisję Europejską procedurze. Źródło gazety brytyjskiej dyplomacji nazwało sytuację dyplomatycznym koszmarem. Prezydent USA Donald Trump razem z republikanami świętował w Białym Domu przyjęcie ustawy o reformie podatków. Zdaniem polityków Partii Republikańskiej było to zwycięstwo, na które czekali od 30 lat. Na mocy ustawy skomplikowany kodeks podatkowy USA ulegnie uproszczeniu. Podatek dochodowy od osób prawnych zostanie trwale zredukowany z obecnych 35 do 21%. Podwojona zostanie ulga na każde dziecko. Podwyższona także będzie standardowa ulga podatkowa. Nie będzie już konieczne posiadanie przez dorosłych Amerykanów ubezpieczenia medycznego zwanego Obamacare. Jak wykazały ostatnie sondaże, większość Amerykanów jest jednak tej reformie przeciwna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na termometrach dziś od 0 stopni na wschodzie i w Dolinach Karpackich do 2 w centrum i 6 na zachodzie i wybrzeżu. Synoptycy zapowiadają przeważnie opady śniegu i deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na północnym zachodzie ma natomiast padać deszcz. Sporo też mgieł ograniczających widzialność do 200 metrów.

Zima wokół i szarość, nogi zmarznięte i ręce, chłodem otula żałość, wolniej bije twe serce. Brakuje ciepła i słońca, już nie ma śladu po lecie, ciemność, smutek bez końca. Serce twe płacze, a przecież... Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała zmartwychwstanie. Czy może być dar większy niż pewność, że tam w niebie ponad chmurami w słońcu będziemy blisko siebie. Weźmiemy się za ręce, stworzymy krąg miłości. Będzie nam tak dobrze żyć w wiecznej cichej radości. Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała zmartwychwstanie. Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała zmartwychwstanie. Narodził się maleńki Stanisława Celińska z płyty Świątecznie. Tak sobie myślę, że to może być nawet dobry pomysł na prezent świąteczny. Ja też mam kilka prezentów. Obiecywałam, że koszyk stoi przede mną. 71-335. Pod ten numer będą mogli Państwo wysyłać SMS-y, w których należy zawrzeć imię, nazwisko i adres koniecznie. I teraz coś jeszcze. Hasło albo film, albo kulinaria, albo trójka. I od tego, jakie słowo Państwo w tym SMS-ie zapiszą, zależy to, jaką książkę Państwo ode mnie dostaną. Czy będzie to książka związana właśnie z filmem, czy to będzie książka kulinarna, ale to bym tak rozszerzyła, szeroko pojęte to słowo kulinaria. No i trójkowa, czyli książka któregoś z naszych trójkowych autorów. To prezenty dla Państwa. Proszę, przypominam, napisać SMS z imię i w tym SMS-ie zawrzeć imię, nazwisko, adres oraz hasło. Film albo kulinaria albo trójka. Przypominam, numer 71-335. Do kogo wyślemy? Do tego wyślemy, no bo do wszystkich pewnie nie damy rady. To trójka jest 19 minut po 11. Dziś Grażyna Dobroń przyniosła osobiście przesyłkę dźwiękową z Karkonoszy. Dzień dobry. Dzień dobry i też chętnie dorzucę wiele książek. Jeśli rozszerzymy rodzaje, kategorie, na przykład... Adres powinny być uwzględnione w tym SMS-ie. No i hasło rozwój, jeżeli chodzi o książki od Grażyny Dobroń. Mhm. No dobra. Instrukcja obsługi człowieka. No już dzisiaj jest świątecznie. Posłuchałam programu, jak jechałam. No ja też w tej sprawie oczywiście i troszkę inaczej, po swojemu. Bo ja chcę się podzielić z Państwem tym, co sama przeżyłam, coś może komuś przydać. Już myślę o spotkaniu z dorosłymi córkami, które wówczas widuję, jak są święta, o mamie, która ma dużo lat i w tym roku jest całkiem w dobrej formie, o tym, że ktoś przebierze się za Mikołaja i młodsze dzieci będą miały dużo radości. Ale też myślę sobie, jak to będzie i zawsze z nadzieją, że wyjątkowo. I to pozwala mi cieszyć się i przygotowaniem, i wybierać, i pakować prezenty. Ale wiele osób martwi się. I to martwi się na zapas. Czy rodzina się nie skłóci? Dlaczego Janek jeszcze nie zarabia? A dlaczego się nie usamodzielni? Nie szuka żony? A kiedy Dorota będzie miała wreszcie dziecko? Bo przecież czas. Martwienie się, które w naszej kulturze jest sposobem okazywania troski, w gruncie rzeczy jest formą przemocy, uważa nauczyciel z Indii, Sri Sri Ravi Shankar, dwukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla za pracę z ludźmi, którzy mają trudne emocje po tsunami, po powodziach i tak dalej. Troska to jest też postawa roszczeniowa według niego. Roszczeniowa wobec tej drugiej osoby, żeby jej życie wyglądało tak, jak my to sobie wyobrażamy. Ignorujemy przy tym fakt, że każdy ma prawo do swoich doświadczeń i do takiej ilości bólu, która jest mu potrzebna, by zmienić życie na lepsze. Kiedy martwimy się o kogoś, martwimy się w gruncie rzeczy o siebie. Ale odwracamy w ten sposób uwagę od własnych emocji i uczuć, których nie chcemy doświadczać. A jeszcze zamartwiamy się i im więcej się martwimy, to tym więcej lęku fundujemy całej tej sytuacji. Ja też jeszcze całkiem niedawno podobnie myślałam. Chcę pomóc, to była taka moja dewiza, moja intencja, moja motywacja. I kiedy moje dzieci odcinały pępowinę i przestały się kontaktować ze mną, nie byłam gotowa, by to zaakceptować. Rozum mówił, zgadzam się, ale serce kompletnie inaczej działało. Do tej pory mam takie marzenie, by pogadać z nimi, tak jak kiedyś, bo byłyśmy bardzo zżyte. Szczególnie jedna z córek dawała mi takie znaki. Mamo, powinnaś rozwiązać jakąś sytuację, jakąś sprawę z przeszłości. Ja jednak kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi. Kiedy przeprowadziłam się w Karkonosze, odkryłam Krzeszów, bazylikę, kompleks klasztorny, zresztą nazwany perłą baroku europejskiego. Medytacja w pustym kościele pozwoliła przywołać mi zastępy cystersów, pierwszych mieszkańców Krzeszowa. Pojawił się ojciec Pio i jeszcze ktoś, kogo nie znałam. W sklepiku u siostry Pauli, benedyktynki, bo one teraz tam zamieszkują, no zapytałam o tego świętego, zwłaszcza, że zobaczyłam jego obrazek. No i dowiedziałam się, że to święty Szarbel, chrześcijański mistyk i cudotwórca z Libanu, od spraw beznadziejnych. No to mnie bardzo zaabsorbował, więc kupowałam zdjęcia, modlitwy, oglądałam filmy, opowiadałam o nim wszystkim, których znałam. Opowiadałam o świętym, który zachował swoje ciepłe ciało w nienaruszonym stanie prawie 100 lat po śmierci, aż do czasów beatyfikacji. I właściwie do niego się zwróciłam i powierzyłam mu swoje niepokoje. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu miesiąca, bez lęku, bez strachu, rozwiązał mój problem sprzed wieków. Wszystko też pokazał mi, co i jak się będzie działo. Jestem ogromnie wdzięczna. Spadł mi ciężar z serca niewyobrażalny. Każdy, kto poważnie choruje, warto by poznał świętego Szarbela. Relikwie tego mnicha z Libanu są i na Łagiewnikach, i w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w Niepokalanowie. We Wrocławiu, w Warszawie, w Łodzi są grupy modlitewne. Ludzie się modlą i w Polsce również dzieją się cuda. Tyle lat po jego odejściu. Ponieważ idą święta, chcę Państwu podarować prezent. Taką krótką modlitewkę, która mnie doprowadziła do rozwiązania.

I don't want somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say that you're the one who's taking me home. 'Cause I want you on my skin and my bones. And I get your feet, just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. Wanna talk a little longer, so baby, don't you wanna stay a little later? 'Cause I could watch you watch me forever. 'Cause I know you better, and you know I never need somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say that you're the one who's taking me home. 'Cause I want you on my skin and my bones. I give you up for my feet, just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. Say that you're the one who's taking me home. 'Cause I want you on my skin and my bones. And I give you up for my feet, just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. Tak brzmiała na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Jessie Ware, a tak brzmi Paweł Drozd. Dzień dobry. Dzień dobry. Za górami, za lasami. W niedzielę w Atlancie, w amerykańskim stanie Georgia, zdarzył się pożar. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, że to zdarzenie dotyczyło miejscowego lotniska, które jest jednym z największych i najważniejszych lotnisk na świecie, a w wyniku pożaru przestała działać sieć energetyczna i lotnisko de facto pozbawione zostało prądu. Tysiące ludzi, zarówno tych, którzy właśnie przylecieli, jak i tych, którzy nie zdążyli jeszcze wystartować, utknęło na wiele godzin. Pasażerowie nie mogli wyjść z terminali, nie mogli wyjść z samolotów, które stały na płycie lotniska. I w takich warunkach dorośli szybko tracą cierpliwość, a co dopiero małe dzieci, którym trudno wytłumaczyć, że przez kilka godzin muszą zostać w miejscu w tłumie innych osób. Po kilku długich godzinach niepewności, napięcia i chaosu w powietrzu, bo przecież samoloty musiały lądować na zapasowych lotniskach, awarię w końcu usunięto. Tak było w niedzielę w Atlancie, na lotnisku, które straciło dostęp do energii elektrycznej, a teraz wyobraźmy sobie, że tego typu awaria ma większy zasięg i trwa dłużej. Właściwie wyobraźnia nawet nie jest potrzebna. Tego typu zdarzenia miały już miejsce i to nieraz. Jesteśmy w Rzymie. Mimo że na zegarze wybije zaraz 3:30 w nocy, na ulicach miasta jest blisko 1,5 miliona ludzi. Trwa przecież coroczna Biała Noc, odpowiednik polskiej Nocy Muzeów. Tysiące Włochów dojeżdża właśnie metrem do instytucji kulturalnych, które tej nocy otwarte są dla zwiedzających. Wstęp wolny. Jest 28 września 2003 roku. Niemal w jednej chwili światła zgasły prawie w całym kraju. Rozpoczęła się jedna z największych awarii energetycznych w historii Włoch. W Rzymie stanęło metro, w tunelach zostało wielu ludzi. Kilkadziesiąt tysięcy pasażerów utknęło w ponad setce pociągów, które w jednej chwili zatrzymały się na torach. Rozpoczęto ewakuację pacjentów ze szpitali, gdzie nie było zasilania awaryjnego. Przestały działać lotniska, zgasły światła w Watykanie. Brak prądu odczuło 56 milionów mieszkańców Włoch. Mimo że awaria trwała kilkanaście godzin, jej skutki były odczuwalne w kraju jeszcze przez kilka dni. W tym samym roku, nieco wcześniej, bo 14 sierpnia, potężna awaria zasilania wstrząsnęła częścią Kanady i Stanów Zjednoczonych. Również tam zaciemnienie, blackout, dotknęło ponad 50 milionów ludzi. Zdjęcia z Toronto, największego miasta Kanady, w którym mieszka 2,5 miliona ludzi, obiegły świat. Widać na nich ciemne, pozbawione światła kontury budynków. Tego typu awarie, blackouty w skali miasta czy regionu, nawet kraju, są możliwe. Mówimy w tej chwili o Polsce. Mówi dr Michał Wilczyński, niezależny ekspert z zakresu energetyki. Mieliśmy w 2015 roku w sierpniu przykład, kiedy po 20 kilku latach mieliśmy 20 stopień zasilania. Spowodowane to było przede wszystkim tym, że mieliśmy upały, bardzo niski stan wody w Wiśle, no a elektrownie w Polsce, elektrownie węglowe, potrzebują ogromnych ilości wody do wytwarzania pary do napędzania generatorów. Więc można powiedzieć tak, wtedy nie doszło do blackoutu na dużą skalę, bo po prostu wyłączano odbiorców przemysłowych. Problemy polskiej sieci energetycznej mogą być związane nie tylko z pogodą. Nasza sieć jest scentralizowana, co oznacza, że jedna duża awaria może mieć wpływ na największe miasta lub nawet cały kraj. A poważne awarie sieci energetycznej rodzą poważne problemy. Wyobraźmy sobie, że idziemy do sklepu i chcemy nabyć jakiś produkt. No oczywiście, dopóki mamy jakąś tam przy sobie gotówkę, ale sklepy mają system kas fiskalnych, czyli potrzebują kasy, czytniki, kodów kreskowych. Wszystko wymaga energii. Kiedy nie ma prądu, nie ma możliwości wypłacenia pieniędzy z bankomatu. Stacje benzynowe nie mogą działać bez prądu. Te windy, które nagle zatrzymują się w budynkach, w szpitalach, razem z ludźmi wewnątrz. To nie jest tak, że przy blackoutie, że prąd może być doprowadzony w ciągu godzin. Niestety nie. Podnoszenie systemu, tak to fachowo się nazywa, może trwać nawet 2-3 tygodnie. Cała infrastruktura miejska przestaje działać lub działa w bardzo ograniczonym zakresie, a to może mieć konsekwencje dla każdego z nas, o czym przekonuje Krzysztof Lis, bloger i współautor książki Domowy Survival. Brak prądu w takiej skali rodziny najbardziej dotkliwy będzie i w pierwszej kolejności dotkliwy będzie pod postacią braku energii do gotowania i ogrzewania, a po drugie pod postacią braku wody. No bo żywność tam na kilka dni to prawie w każdym domu pod jakąś postacią jest. To, co jest w lodówce i zamrażarce, też się w ciągu kilku dni nie zdąży popsuć. Ale jak brakuje prądu, to za kilka godzin czy nawet za kilka minut może zabraknąć wody w kranach. Dlatego jeśli jest woda, a nie ma prądu, to ja bym radził gorąco napełnić wannę. Jest masa mieszkań w tej chwili oddawanych do eksploatacji, w których nie ma instalacji gazowych i wtedy okazuje się, że tak naprawdę nie ma czym ugotować jakiegoś posiłku czy zagotować wodę na mleko modyfikowane dla dziecka. I tu z pomocą przyjdzie jakaś turystyczna kuchenka gazowa czy choćby ognisko pod blokiem, chociaż to nie jest dobre, ale czasem jedyne rozwiązanie. Brak prądu tak naprawdę cofa nas do średniowiecza. Tego typu problemy, może nie aż z ogniskami przy blokowiskach, miał Szczecin w roku 2008, to był 8 kwietnia, spadł śnieg i spowodował w sposób połączyły się różne elementy, spowodował awarię sieci energetycznych i to z kolei spowodowało awarię prądu w mieście oraz w sąsiednich gminach. W efekcie stanęła komunikacja miejska, głównie tramwaje, tutaj mam na myśli, wyłączone były urzędy, więc zostały zamknięte, większość sklepów przestała działać. Także takie rzeczy mogą się zdarzyć, ale żeby nie zostawić Państwa zupełnie w takim poczuciu, że ojej, jak to strasznie będzie, to mam dla Państwa taki a propos prezent. Książka się nazywa Domowy Survival. Czyli jest ratunek. Tak jest ratunek. Książka Krzysztofa Lisa i Artura Kwiatkowskiego, Domowy Survival. Tam jest garść różnych porad i sugestii dla tych z Państwa, którzy myślą o tym, co by było, gdyby. I tak myślę, że ten tytuł Domowy Survival też jest troszkę a propos tego, co nas czeka. Mam na myśli święta, że trzeba trochę przetrwać. Bardzo dziękuję. Paweł Drosta. Mówiłam, że będą prezenty 22 i 7 trójek. Jeżeli ktoś z Państwa chce dostać książkę Domowy Survival, może do nas zadzwonić teraz. Even in the water, it was so soft in the corner, soft where you shouldn't be. There was a warning bell, I don't know. But all I hear is music, soft and low. Never seen it coming. I never seen it coming. I never seen it coming. I always look the wrong. I never see you coming. I never see. kwadrans, niecały zostało do południa, tak naprawdę 14 minut. Przypomnę Państwu, może się narzucam, ale myślę, że w dobrej wierze, nie na pewno, w dobrym celu. Jutrzejsza akcja, licytacja trójkowa po 16, Kuba Strzyczkowski. Tam w tym roku zbieramy na pomoc dzieciom w Aleppo. Można pomagać nie tylko biorąc udział w licytacji, można również wysłać SMS o treści pomoc pod numer 7545, przypominam, do końca roku można wysyłać SMS-y pod ten numer. No i również można po prostu dokonać wpłaty na konto Fundacji Świętego Mikołaja, bo to za pośrednictwem Fundacji Świętego Mikołaja te pieniądze będą przekazane. I ja tak sobie myślę, że oczywiście to jest wspaniałe, że my pomagamy i to jest cudowne, natomiast my siedzimy w ciepłych domach, my ubieramy choinkę, pieczemy ciasta i pasztety, lepimy pierogi. Tymczasem w Aleppo, no właśnie, jest zupełnie inaczej. Michał Żakowski jest tam teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedz, jak wygląda życie codzienne w Aleppo teraz. No, dzisiaj w Aleppo to dzień w ogóle szczególny dla mieszkańców tego miasta, dlatego że dokładnie rok temu wprowadzono tutaj zawieszenie broni i zakończono tę okrutną jakże bitwę o Aleppo, która toczyła się głównie w jego wschodniej części, w części muzułmańskiej, ale też trzeba to powiedzieć, że duża część dzielnic chrześcijańskich została też objęta tymi działaniami wojennymi. No i dzisiaj będą z tej okazji wielkie festyny, jeżeli można powiedzieć właśnie, tak jak powiedziałaś o tym, że lepicie pierogi i ubieracie choinki w Warszawie, czy w Polsce, czy w ogóle w Europie, natomiast tutaj sytuacja jest inna, bo tutaj, jeżeli ktoś w ogóle, bo też są pierogi, będzie... No i niestety spróbujemy pierogi, z Michałem. To będzie musiał liczyć na to, że pojawi się prąd. Tego prądu na przykład nie było wczoraj przez pół dnia i dzisiaj cały poranek. Jestem cały czas. No właśnie, to są te problemy, które mamy w Aleppo, chociażby z łącznością, z prądem, z dostawą jedzenia. W miejscach, które są zrujnowane, to miasto zostało zrujnowane w 80% ponad. Byłem przed chwilą we wschodniej części, w Sahur, w takiej małej dzielnicy, w której rozdawana jest żywność, rozdawane są naprawdę podstawowe produkty. No i co trzeba powiedzieć? Tutaj oczywiście to zawieszenie ognia jest. Tę wojnę, co prawda słychać, która toczy się u obrzeży Aleppo, bo do Aleppo prowadzi tylko jedna droga, to też trzeba pamiętać. Natomiast tę wojnę słychać, chociażby o poranku dzisiaj, ogromna wymiana ognia pomiędzy siłami rządowymi a terrorystami z Jabhat al-Nusra związanymi z Al-Kaidą. Także ta wojna tutaj wisi, jednak gdzieś jest gdzieś w zawieszeniu, ją słychać, a skutki jej są odczuwalne w życiu właściwie każdego mieszkańca, który i to na różnych poziomach, ale najgorzej mają ci, którzy po prostu nie mają nic, mieszkają wśród ruin, czekają na jakiekolwiek wsparcie, na wsparcie materialne, na wsparcie również duchowe, czyli obecność i mówienie o nich, że są tacy ludzie, którzy potrzebują pomocy. No i wśród nich oczywiście dzieci. Dzieci, które mogą chodzić do szkoły dzięki wsparciu między innymi Polaków, które tutaj jest bardzo, bardzo istotne. Bardzo dużo tego wsparcia, między innymi właśnie Fundacja Świętego Mikołaja teraz, ale przez ostatni czas Caritas Polska i inne organizacje humanitarne, taką pomoc tutaj przywożą. No i cóż, trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że to, że wojna się kończy, to nie oznacza, że problemy nikną. Ci ludzie, chociażby rozmawiałem przed chwilą, jedna z kobiet opowiadała mi, że wyszła z domu po raz pierwszy od roku, od kilku lat, ponieważ tak bała się nadlatujących znienacka pocisków w różnych dzielnicach miasta. Także to też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest w jednej części morze ruin, w innej części domy na wpół zniszczone i zbombardowane i życie w strachu przez kilka lat. I to jest właśnie Aleppo, rok po tym, jak zawieszono, jak zakończono działania wojenne. Bardzo dziękuję za Aleppo, Michał Żakowski. I dlatego właśnie Święta Bez Granic i Fundacja Świętego Mikołaja, my w tym roku właśnie zbieramy na pomoc dzieciom w Aleppo. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas. Barbara Wrońska, Nie czekaj, to na zakończenie audycji do południa. Bardzo dziękujemy za wspólne 3 godziny. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Kłaniamy się nisko i ode mnie to już życzenia, ponieważ nie usłyszymy się przed świętami. Życzę Państwu bardzo krótko siebie nawzajem i śniegu. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Może bym się przebrał na Wigilię.